NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Al de hele week trekken Nederlanders de grens over om vertier te zoeken in Belgische steden. Ik praat zo met de burgemeester van Turnhout en met de Belgische viroloog Mark van Ranst over dit fenomeen. En een nieuwe wet in Rusland stelt dat buitenlanders ieder kwartaal een grote medische check-up moeten ondergaan. Ook een psychologisch onderzoek. En dat leidt in Moskou tot onrust onder Nederlanders. Straks nu is het NOS-journaal Jan van der Putten. Zo'n 20.060-plussers hebben na een sms van de GGD hun afspraak voor een boosterprik vervroegd. De GGD wil die groep zo snel mogelijk een prik geven vanwege de Omicron-variant. In een eerdere fase van de boostercampagne konden mensen pas 6 maanden na hun laatste vaccinatie een boosterprik krijgen. En veel 60-plussers hadden toen al een afspraak gemaakt voor januari. Inmiddels is die termijn ingekort naar 3 maanden en konden veel afspraken dus naar voren worden gehaald. Supermarkten hebben nog nooit zoveel omzet behaald in 1 week tijd als afgelopen kerstweek. Onderzoeksbureau Nielsen IQ kwam tot een totale omzet van meer dan €1 miljard. Dat is bijna 4% meer dan vorig jaar in dezelfde week. Het onderzoeksbureau denkt dat de lockdown en de sluiting van de horeca ervoor heeft gezorgd dat mensen massaal hun kerstinkopen bij de supermarkt deden. De Schotse regering roept haar inwoners op om oud en nieuw in eigen land te vieren. De regering is bang dat mensen de grens oversteken naar Engeland om daar te gaan feesten, zegt correspondent Arjen van der Horst. Na tweede kerstdag is in Schotland weer een nieuwe ronde van beperking ingegaan. Hè? Dus alle Schotse nachtclubs moeten bijvoorbeeld de komende 3 weken dicht. Kroegen en restaurants mogen nog wel open, maar met de nodige social distancing en beperkte capaciteit. Allemaal beperkingen die niet gelden ten zuiden van de grens in Engeland. Want de regering in Londen heeft al eerder deze week besloten dat er geen nieuwe maatregelen bijkomen. De enige maatregel die in Engeland geldt is dat mensen een coronapas moeten laten zien bij grote sportwedstrijden. Het RIVM meldt 15.800 nieuwe positieve coronatests. 6600 meer dan gisteren, maar toen was er een storing. Er liggen nu 1978 besmette mensen in het ziekenhuis, 28 minder dan gisteren. Een man uit Syrië die op Eindhoven Airport werd betrapt met een stapel valse paspoorten moet 30 maanden de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch zegt dat hij betrokken was bij mensensmokkel. De vroegere rechtsback van Feyenoord en publiekslieveling Christian Guillaume is overleden. De Ghanees had al lange tijd kanker. Christian Guillaume was 43 jaar. Ruim 100 Rohingya-vluchtelingen die met hun boot waren gestrand voor de kust van Indonesië mogen nu toch aan land. Hulporganisaties hadden opgeroepen om de vluchtelingen toe te laten, maar tot vandaag weigerde Indonesië dat. De autoriteiten laten de boot nu toch toe vanwege de noodsituatie aan boord. De opvarenden zouden geen eten en drinken meer hebben en sommige mensen zouden ziek zijn. Vermoedelijk heeft de internationale druk ook een rol gespeeld. Honderdduizenden Rohingya zijn gevlucht uit Myanmar. De moslimminderheid wordt daar vervolgd. Er rijden langere treinen van en naar Antwerpen vanwege de vele Nederlanders die een dagje naar België willen om te winkelen. Ook deze jongeren stapten op de trein. Ja, een beetje de vrijheid opzoeken. Ja, er is weinig te doen. Wij hebben ook vakantie. En dan wil ik niet thuis zitten natuurlijk. En het is een advies, dus ja. Hè. De NS riep eerder vandaag op om vooral niet de trein naar België te pakken, tenzij het echt niet anders kan. En ook demissionair minister De Jonge riep mensen op om thuis te blijven. En het weer nog. De meeste regen trekt naar het noordoosten weg. Vanavond kan het nog 13 graden worden en vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen bewolkt en wat regen of motregen. Vrij veel wind morgen en 13 tot 15 graden. En de verkeersinformatie natuurlijk. Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou, er staan weinig files op dit moment. Alleen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar heb je nog 10 minuten vertraging. Gaten in de weg worden daar gerepareerd tussen Apeldoorn en de afritte Loenen. Er staat 3 kilometer file en de rechterrijstrook is dicht. Deze week in de bonus, AH Excellent oliebollen, gevuld en naturel, 6 stuks voor €1,99. Alle AH Excellent gourmet minis, 2 plus 1 gratis. AH Borrelgemak, 3 stuks voor €5. En alle Amec mini snacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dit is de lekkere van Albert Heijn. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. De nieuwe nieuwe VPRO-serie The Spectacular. Stream alle afleveringen nu op NPO+. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is, met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Antwerpen is een prachtige stad en Aken is ook een prachtige stad. En Keulen is heel mooi. En toch is het niet verstandig. Doe het niet. Blijf gewoon thuis. Ja, heel mooi dat België bijvoorbeeld helemaal als thuis alles dicht is. Maar ga er nou niet heen, vraagt nu ook minister De Jonge. Lara Rensen. Nieuws & Co. Maar dat doen Nederlanders wel. Nederlanders die deze week vakantie hebben gaan massaal de grens over om de harde lockdown te ontvluchten. Naar de Duitse kerstmarkt bijvoorbeeld. Ze zoeken de zon op Curaçao. En het is vooral druk ook in de grotere steden in België. Viroloog Mark van Ranst in België. Goedemiddag. Goedemiddag. Snapt u eigenlijk dat er in Nederland momenteel een harde lockdown is? Ja, ik begrijp dat die er is. En ik denk dat er ook een aantal goede redenen voor waren. Met elke dag die nu passeert weten we dat we iets geruster kunnen worden, maar nog niet volledig. Dus die lockdown die er nu is onmiddellijk gaan opheffen, waarschijnlijk zou dat ook wel onverstandig zijn. Maar waarom is er dan in België geen harde lockdown? Er waren twee grote verschillen. Ik denk het grootste blijft toch nog altijd het gebrek aan voldoende intensieve bedden in Nederland. In vredestijd is dat natuurlijk wel voldoende. Maar wanneer het erom gaat spannen tijdens een epidemie, jaarlijks of met een pandemie, dan zijn er duidelijk te weinig. In België hebben we dubbel zoveel per 100.000 Belgen. Dat betekent dat de Belgische regering en experten dat die minder snel in paniek gaan geraken of minder snel ongerust gaan worden dan onze Nederlandse collega's. Mm-hmm. Zijn ze tweede daar verschil ook eerder was begonnen? Zeker de boeks. Ja, de boosters, tweede verschil, hè? Was ook de boosterprik. Ja. Dus daar zat België ook met een grote voorsprong. Die Nederland nu aan het bijbenen is. Maar pas op, in België vaccineren we ook wel tussen kerst en nieuwjaar nu. Maar dat was ook wel een verschil. De risicogroepen die waren al gevaccineerd in België. In Nederland moest daar toen nog aan beginnen. Dat was de tweede grote reden voor die lockdown. Mm. Nou heeft Nederland al deze hele pandemie te maken gehad met een tekort aan IC-bedden. Daar had misschien in die twee jaar van de pandemie wel iets aan moeten veranderen. Want dit blijft natuurlijk een groot knelpunt, hè, in de coronacrisis. Anders blijf je steeds dit soort harde lockdowns nodig hebben. Hoe ziet u dat? Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een IC-bed maken, dat is niet zo gek moeilijk. Dat kan je kopen. Maar de mensen die die IC-bedden bezetten, die daar aan het bed staan, verpleegkundigen, IC-artsen, ja, die kan je niet in de supermarkt gaan halen. Die moeten opgeleid worden. En die opleiding duurt lang. Maar bon, wanneer de weg lang is, dan kan je maar best zo snel mogelijk de eerste stap zetten. Maar dit had niet de oplossing geweest voor deze crisis, hik het noem. Nee, het eerder boosteren misschien wel. Nou is het feit zo dat er in Nederland die harde lockdown geldt en in België niet. Veel Nederlanders gaan naar België omdat daar nog heel veel open is. En mensen willen iets te doen hebben in de vakantieperiode. Wat vindt u daarvan? Wel, ik herinner mij een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, toen de lockdown hier in België harder was dan in Nederland. Ja, dan gingen mensen ook over de grenzen een kop koffie drinken. Dus dat is des dat wel. Mensen. Maar bon, Ja, ik begrijp het helemaal, maar dat wil niet zeggen dat je het moet goedkeuren. Het zorgt voor, in Antwerpen bijvoorbeeld, zorgt het voor wat een normaal heel drukke periode is, wordt nu een waanzinnig drukke periode. Waar die cafés gezellig vol zitten, zitten die nu overvol. En dat creëert natuurlijk wel enkele virologische gevaren. Ja, want dan lukt het mensen natuurlijk niet meer om op 1,5 meter afstand te blijven. Nee, dat lukt natuurlijk niet. Nee. Nou zei onze demissionair minister De Jonge vandaag dat we niet te vroeg moeten juichen en versoepelen in Nederland. Maar ik hoor je ook zeggen, de Omicron-variant lijkt toch echt minder ziekmakend. Er lijkt wat optimisme, ruimte voor optimisme te zijn. Vindt u dat ook? Er is altijd ruimte voor optimisme. Optimisme is een morele plicht. Maar je mag niet te optimistisch zijn. Wat we nu weten is dat er minder ziekenhuisopnames zijn. Maar we weten ook dat op dit moment de infecties vooral bij de jongeren zitten. Het ontbrekende deeltje van de puzzel is, wat doet die Omicron met ouderen, met echt mensen, met risicofactoren? Wanneer we daar gerustgesteld zijn en daar zien dat in de praktijk zich dat niet vertaalt, of dat hele grote aantallen infecties zich niet vertalen in grote aantallen ziekenhuisopnames en ICU-opnames, dan kunnen we een stuk zekerder zijn. En tot dat moment, dan moeten we toch waakzaam blijven. Want die waakzaamheid blijft ook in België op dit moment? Heel zeker. Iedereen bekijkt al die cijfers dag na dag. En iedereen speurt het internet af en de wetenschappelijke collega's om weer een morsel extra informatie te kunnen vinden uit die andere landen. Dus dat wordt heel, heel ernstig geëvalueerd elke dag. En denkt u dat een harde lockdown uiteindelijk in België noodzakelijk zal blijken? Ik hoop dat we dat niet moeten doen. Maar langs de andere kant, dan zorgen we met de expertgroep er wel voor dat de maatregelen mooi opgelijst zijn die onmiddellijk moeten genomen worden wanneer het zich toch aandient. Maar tegelijkertijd hopen we heel erg hard en worden we daar iets meer optimistisch in elke dag dat niet gaat nodig zijn. Hoe kijkt u dan naar de scholen in Nederland in het licht van die dalende besmettingscijfers? Voorlopig goed nieuws over Omicron. Zou na de kerstvakantie zouden de scholen weer open kunnen in Nederland? In België zijn we dat op dit moment van plan. Maar officieel kan die beslissing genomen worden met enige uitstel nog. Ja, we hebben nieuwjaar nog niet gehad en dan is er nog een volledige week vakantie. Ja. En in die week moet dan beslist worden van wat ga je doen. En in die week heb je weer een week meer informatie over in welke richting deze Omicron-epidemie gaat evolueren. Dus we kunnen daar nog even mee wachten. Maar de default-oplossing in België, of de default-scenario, is dat dat de scholen gewoon open gaan. We vinden dat in België, en in Nederland zal dat niet anders zijn, enorm belangrijk. Tot hiertoe is dat ook mooi gelukt om die scholen zo lang mogelijk altijd open te houden. En hier en daar dan wordt een vakantie met een weekje verlengd. Maar voor de rest proberen we een zo normaal mogelijk schooljaar te kunnen aanbieden aan de leerlingen en scholieren. Zou u tot slot nog iets willen zeggen tegen al die Nederlanders die naar uw land komen voor vakantie of een dagtripje? Wel, doe het niet. Ik had een weekend gepland, nu, dit weekend in de Efteling. Ach, ja. Dat is dan ook moeilijk in het water gevallen. Maar bon, ik ben er mij totaal van bewust dat Efteling niet wegloopt. En wanneer de lockdown stopt, dan herboeken we gewoon en komen we weer naar Nederland. En wees gerust, België gaat ook niet verdwijnen. Dus doe dat nou niet. En er is niks mis met even gewoon thuis blijven. Viroloog Mark van Ranst vanuit België, dank u wel. Een van de Belgische plaatsen waar Nederlanders wel degelijk heen gaan om bijvoorbeeld toch te winkelen of uit eten te gaan is Turnhout. Dat is zo'n 10 kilometer van de Nederlandse grens. De burgemeester van Turnhout is Paul van Miert. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er veel Nederlanders die naar Turnhout komen? Ja, toch wel. Het is heel, heel duidelijk merkbaar in onze publieke parkings aan de winkelcentra, de winkelstraten. Lopen ook heel druk. Het lijkt wel een koopjeszondag en dat is het eigenlijk niet. Dus het is gezellig druk. Niet zo druk als in Antwerpen, maar toch aanmerkelijk drukker door Nederlandse bezoekers. En leiden die grote aantallen tot bezorgdheid onder uw inwoners of bij u? Bij mij niet. We houden daar een goede vinger aan de pols met de politie. Die voortdurend in het straatbeeld nog in het zeil houden. Het is niet zoals in Antwerpen dat het echt overdruk wordt. Maar ik krijg wel opmerkingen van burgers natuurlijk die zeggen van ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Wij houden ons aan de regels En de Nederlanders ontvluchten de regels die door hun overheid worden opgelegd. Dus ja, daar komt wel commentaar op, dat wel, ja. Eerder werd er een oproep gedaan door de gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Berks, omdat het daar zo ontzettend druk is. Respecteer de maatregelen van je eigen land en zak niet af naar hier, zegt zij. Ondersteunt u die oproep? Goh, ja, eigenlijk, het kan niet de bedoeling zijn als de Nederlandse overheid maatregelen neemt om die dan te gaan ontvluchten. Bovendien is het niet heel slim van grotere groepen op te gaan zoeken, ver van huis weg. Dicht bij huis is het ook al niet zo'n goed plan. Dus eigenlijk slim is het niet, maar net zoals meneer Van Rans daarnet zei, ik begrijp het wel. Die mensen hebben vakantie, ze willen ook shoppen, er zullen cadeautjes moeten zijn. Buiten dan de andere inkopen die men eventueel nog wil doen. Ja, en 10 kilometer, ja, is niet zo ver natuurlijk. Hè. En het zijn misschien mensen die het sowieso al gewend zijn van alles de grens over te gaan. Dus ja, ik begrijp het wel, maar verstandig is het niet. Nee, maar u gaat niet zo ver om te zeggen, blijf alsjeblieft weg. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor Turnhout, voor de winkeliers bijvoorbeeld, interessant is. Dat moet je wel vaststellen, ja. Ik kan alleen maar hopen dat de Nederlanders die er nu zijn, in het post-corona-tijdperk ook weer een weg terugvinden naar onze stad. Nee, nogmaals, wij kunnen dit niet stoppen lokaal, als burgemeester, als college. Als men vindt dat daar iets aan moet gedaan worden, ja, dan zal dat aan de grens moeten gebeuren. En dan zullen de ministers elkaar daar moeten vinden en de minister-presidenten. Ik kijk ernaar, ik vind het niet optimaal natuurlijk, maar voor onze handelaars en vooral de horeca heb ik daarnet nog gemerkt. Die mensen die kunnen natuurlijk een leuk graantje meepikken na 2 jaar onderhand minder omzet en minder draaien. Ja, zo is het ook nog eens. Er zit ook een andere kant aan dit verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Houden de Nederlanders zich een beetje aan de bestaande regels in België trouwens? Ik hoor enkel uit de horeca, hoor ik soms geluiden van bij ons dragen we mondkapjes als we recht staan. Dus vanaf dat we zitten, zet ook mondkapje af. Ja, dat zijn ze in Nederland weer niet gewend. Het scannen van de vaccinatiedocumenten loopt ook al eens wat stroever. Misschien dat in Nederland niet altijd zo gebeurt. Bij ons is dat wel verplicht, dus je moet gescand worden. Ben je niet gevaccineerd, krijg je sowieso geen toegang. Als je dan toegang krijgt tot de zaak, van zodra je recht staat om naar het toilet te gaan, of je gaat terug naar je tafeltje, wat dan ook, dan dien je mondkapjes op te zetten. En dat is toch niet altijd even duidelijk voor onze noorden buren. Oké. Dus nee, uw antwoord is nee. Nederlanders houden zich niet altijd aan de bestaande regels. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Dat raak ik toch wel op uit je woorden. Nee, dat heb ik niet gezegd. Okay. Maar het is maar wat je gewend bent door je eigen maatregelen. En ik hoor wel van de horeca-mensen dat de Nederlandse bezoekers daar wel eens opmerkzaam op moeten maken. Terwijl dat voor ons, ja, wij zijn het zo al maanden gewend, dus Helder, Paul van Miert, burgemeester van Turnhout. Dank dat u eventjes aan de lijn wilde komen. Heel graag gedaan. Dan door naar de NS. Het raden reizigers vandaag af om de trein naar België te pakken, omdat de treinen al dagen veel te vol zitten en er geen afstand kan worden gehouden. Arno Leblanc van de NS, goedemiddag ook. Goedemiddag. Ik begreep dat het vanochtend weer heel druk was. Hoe is de situatie op dit moment op het spoor? Nou, we zien ongeveer na het middaguur, dan merk je dat het afloopt. Dat minder mensen richting België gaan. Maar rond deze tijd komen mensen natuurlijk ook wel weer terug. Maar we merken dat wat geleidelijker gaat. Dus dat gaat op zich prima op dit moment. Oké, dus geen overvolle treinen nu. Wat gaan jullie de komende uren en dagen doen aan deze reizigersstroom? Wat kunnen jullie doen? Nou ja, treinen verlengen is heel lastig, omdat er dat is een beetje een technisch verhaal, maar er rijdt een vaste treinstellen rijden op die lijn, omdat ze geschikt moeten zijn voor het Nederlandse spoornet, voor de hoge snelheidslijn, waar deze trein ook overheen rijdt, en het Belgische spoornet. Dus daar kun je niet zomaar even wat treinen achterhangen. Het is ook al best wel een lange trein eigenlijk. Maar we zetten vanavond wel een extra trein in tussen Antwerpen Centraal en Nederland. Dat hebben we gisteravond ook gedaan. Die vertrekt een uur nadat de laatste trein eigenlijk zou gaan, vertrekt die nog vanuit Antwerpen om zo toch iedereen terug naar huis te brengen. Oh, dan kunnen er alweer extra mensen komen, toch? Ja, dat zou je zeggen, maar we zijn als NS uiteindelijk natuurlijk gewoon een servicebedrijf. We raden mensen af om te gaan, omdat het gewoon ontzettend druk is in de trein. Het is al lastig om afstand te houden in de trein. De 1,5 meter lukt sowieso niet. Daarom hebben we ook de mondkapjes in de trein. Maar nu sta je wel echt heel dicht op elkaar. Het is ook een beetje een waarschuwing aan reizigers van weet, als je gaat, dan tref je dit aan. Maar uiteindelijk, als je dan toch bent gegaan, willen we natuurlijk ook wel voor zorgen dat mensen ook wel naar huis kunnen. En op een veilige manier natuurlijk. En hebben jullie overleg met de Belgische collega's, de NMBS? Want die hebben wel een langere trein ingezet, geloof ik. Ja, nou, dat is een andere lijn. Dat is een stoptrein die rijdt vanuit Roosendaal ook naar Antwerpen. Die voeren zij uit, inderdaad. En daar hebben zij van besloten om hem langer te maken. We hebben wel overleg met ze. En ze zijn natuurlijk van de situatie op de hoogte. Maar ja, voor hen geldt hetzelfde. Wij adviseren om niet te gaan. En ja, verder kunnen we niemand natuurlijk verplichten om niet te gaan. En dat willen we natuurlijk ook helemaal niet. Arno Leblanc van de NS over de drukte richting België vanuit Nederland. Dank u wel. En er is meer nieuws. De Britse oud-premier Gordon Brown roept westerse landen op om zo snel mogelijk steun te sturen naar Afghanistan. Het land wankelt sinds de machtsovername door de Taliban op de rand van een hongersnood. En Brown waarschuwt dat de gevolgen daarvan onherroepelijk ook Europa gaan bereiken. De oud-premier vindt dat het niet zo kan zijn dat er biljoenen naar de oorlog in Afghanistan zijn gegaan, maar dat er geen miljarden te vinden zijn om hongersnood te voorkomen. In Den Haag kun je vuurwerk inleveren bij het ADO-stadion. Je kunt de vlinders, cobra's en nitraten vandaag inleveren op het parkeerterrein van de club. Wat zat er allemaal in dat tasje? Volgens mij allemaal karotjes en knalvuurwerk. Het is al oud luchaal vuurwerk, maar dat zwerft al vijf jaar door mijn huis heen. En de kinderen zijn de deur uit. En ik had nu zoiets van, ik moet dat kwijt. Een paar dagen geleden werd in Arnhem bij zo'n actie precies 0 kilo vuurwerk ingeleverd trouwens. En mocht u de komende dagen in de schuur staan om oliebollen te bakken en merken dat uw bollen maar niet willen rijzen, nou, dat ligt misschien niet aan uw bakskills. Koopmans, niet Marion, maar de bakker, is bij een klein aantal pakken oliebollenbakmix vergeten om gist toe te voegen. Het gaat om een heel klein aantal pakken met een specifieke houdbaarheidsdatum en productiecode. Bij alle andere oliebollenbakmixen ligt het wel aan u. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 9 minuten voor 5:30. Hoe ziet de wereld eruit als de mens niet langer zou bestaan? Een gedachte-experiment waaruit een podcast ontstond, gemaakt door schrijfster Joey Schmitz en componist Roald van Oosten. De podcast is gemaakt als een audiowandeling door het Noorderpark in Amsterdam, maar kan ook heel goed gewoon thuis beluisterd worden. Verslaggever Jeroen de Jager spreekt met de maakster in het Noorderpark. Beste luisteraar, dit is de inleiding bij Neushoorns in het Noorderpark. Met als uitgangspunt, wat als de mens er niet meer is? Jij bent er ook niet, maar je mag nog even aan dat idee wennen. Het is een gedachteoefening over de toekomst. Je loopt als het ware met mijn stem de toekomst in een wereld waar geen mensen meer zijn. Ja, dan ga je oefenen. Wat gebeurt er dan? Wat vindt het gras ervan dat we er niet meer zijn? Gaat het ons missen? Waarschijnlijk wel. En de mug vindt het ook heel jammer dat we er niet meer zijn. Maar er zijn heel veel beesten die heel blij zijn. En dat die oefening wordt gedaan aan de hand van 3 wetenschappers die er echt verstand van hebben. En dat vind ik er het leukste van. Dit is Co Veldman. Hij was voor zijn pensioen insectenverzorger bij Artis. Hij is tegenwoordig imker en hij geeft les over bijen aan kinderen en volwassenen. Straks gaan, denk ik, de insecten het overnemen, want die hebben gewoon veel meer flexibiliteit dan wij. Even terug naar het verleden. Ooit waren er, toen waren er nog niet eens dinosaurus, hè, zo'n 320 miljoen jaar geleden, waren er hele grote libellen van 75 centimeter, de Meganeura-libellen. Beschrijf je een utopische wereld of een dystopische wereld, die wereld zonder mens? Nou, voor de zoetwaterdolfijn is het behoorlijk utopisch. Voor de meeste dieren is het eigenlijk vrij utopisch. Ja. Best wel, hè? Die komen er heel goed vanaf. Ja, die worden heel blij. Voor de hele natuur. Ja. Dat maakt het ook een lichte wandeling, grappig genoeg. Ook al zijn we er niet meer, word ik heel blij van het feit dat er zoveel ruimte komt. Wat wilde je er eigenlijk mee? Wat was je idee? Ik wilde in de toekomst kijken, gewoon dingen onder ogen zien, zonder meteen heel somber en depressief te worden. En ik wilde het goed doen. In de zin van, ik wilde mensen horen die er echt over na hadden gedacht. Dus ik kan zelf heel veel fantaseren, heb ik ook gedaan. Maar vooral van, hoe doe je dat? Hoe kun je kijken voorbij jezelf? En dat, nou ja, dat is de poging die we hier doen. Is het een wereld waar je zelf naar verlangt ook? Nou, het lijkt mij wel heel leuk om erbij te zijn, ja. Om te kijken. Maar dat kan nou net niet. 300 jaar verder. De Eiffeltoren stort in, net als alle andere ijzeren constructies. Op de Amsterdamtoren schommelt geen schommel meer. Het water stroomt vrij en in alle zeeën klinkt opgelucht het zingen van de grote walvissen. De zee is nabij, luister maar. Misschien wel dichterbij dan je lief is. Mensen kunnen hier naar het park komen natuurlijk. Je kunt het eigenlijk ook gewoon luisteren achter je bureau, terwijl je in een bubbel zit thuis. Zeker. Ja, en dan ben ik heel benieuwd. We hebben het wandelend gemaakt. Ik denk dat je dan ontzettend van de muziek van Roald gaat houden. Nog meer dan je al doet als je loopt. Want we hebben echt geprobeerd om elkaar ook weer ruimte te geven om dat te maken. En er zitten dus echt stukken in met alleen muziek. Wat misschien niet in de meeste podcasts die voor thuis zijn wordt gedaan. En dat, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan is. Laat het ons weten. Wat zou je willen dat mensen eraan overhouden? Dat ze blij worden van de toekomst. Iedereen die hier loopt en terugkomt lopen, die heeft een glimlach op zijn hoofd. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat is eigenlijk heel gek, want het is een toekomst zonder mens. Ja, en daar worden we heel blij van. Ja. Wat moet je daar dan weer van denken? Dat is de volgende podcast, is dat, hè? Dan gaan we een nieuwe wandeling op maken. Maar heb je daar een idee bij? Wat moet je daarvan denken? Dat mensen daar inmiddels blij van worden. Dat we dan niet meer zullen zijn. Het is de oplossing voor heel veel dingen. En het is heel, heel vermoeiend om te denken aan alle problemen. En dit is toch denken vanuit iets moois en vanuit iets... Misschien kunnen we er ook wat mee nu, hè? Dus als je jezelf even wegdenkt, wat is er dan nog meer? Dat is, het heeft ook iets rustgevends, dat je er niet bent. Dus je hebt die verantwoording niet. Je kunt gewoon kijken wie er allemaal gaat groeien en bloeien zonder ons. Ja, het is ook een soort ruimte geven die... En het gaat een keer gebeuren, hè? Dat is toch onvermijdelijk volgens mij. Ja, en dan blijven we stiekem achter, toch? Met z'n tweeën, om even te kijken. Ja, zou je dat willen? Je kent me nog maar amper. Ja, dat is waar. Ik durf het aan. Opeens zie ik een park zonder mensen voor me. Omdat we gewoon niet meer bestaan. Poef. Wat een project. Prachtig. Hele audiocollage kunt u terugvinden als u zoekt op neushoorns in het Noorderpark. Veel plezier ermee. Zometeen, de verhouding tussen gemeente en de regering in Den Haag is soms wat gespannen, zoals nu in het asielbeleid, waar de regering met zogeheten aanwijzingen, dus verplichtingen, een gemeente haar wil oplegt. Hoe dat in Enschede bijvoorbeeld valt, hoort u zo. We gunnen natuurlijk niemand een leven in armoede. Daarom steunt Wilde Gansen de aanpakkers. Zij doorbreken armoede in hun eigen buurt met kleine, slimme projecten, zodat mensen op eigen kracht vooruitkomen. Geloof jij ook in die aanpak? Ga dan naar wildegansen.nl en word donateur. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vandaag was het in Belgische steden opnieuw extra druk door dagjes mensen uit Nederland. Minister De Jonge had mensen opgeroepen om niet te gaan, maar in Antwerpen en Turnhout was het toch weer extra druk. Indonesië laat toch meer dan 100 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar toe. Hun houten boot was op weg naar Maleisië en dobberde al dagen stuurloos voor de kust van Aceh. Een man uit Syrië die op Eindhoven Airport werd betrapt met een stapel valse paspoorten moet 30 maanden de gevangenis in. Voor de rechtbank in Den Bosch staat vast dat hij betrokken was bij mensensmokkel. En het radioverkeer tussen Schiphol en vliegtuigen had afgelopen tijd last van een lokale zender in Gelderland. Daardoor was op de frequentie van de luchtverkeersleiding herhaaldelijk muziek te horen. De Gelderse FM-zender had een vergunning, maar is toch vlak voor kerst uit de lucht gehaald. We gaan naar de weg. Bianca Damink, hoe is het daar? Er staan heel weinig files, maar op de A27 heeft het verkeer wel bijna een half uur vertraging. Van Gorkum naar Utrecht staat het vast tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het komt door een vrachtwagen met pech en de rechter rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via de A15 en de A2. En op de N211 van Delft naar Hoek van Holland is de vertraging 10 minuten bij Wateringen. En het weer natuurlijk. Marco Verhoef, ja, je voelt het buiten, het wordt steeds zachter. Heb je al enig idee waar dit gaat eindigen? Nou, in de buurt van een graad of 15 in het zuiden van het land. Dat is ongeveer het maximum voor morgen, overmorgen en ook de 1 januari. Dus het is een heel zachte periode. En ja, dan zit je inderdaad wel aan recordhoge waarden te denken. Oudjaarsdag bijvoorbeeld is het nog nooit warmer geweest dan 14,5 graad ergens in ons land. Nou, ik denk toch wel dat we daar overheen gaan. Dat was Arsen overigens. 2017 uit mijn hoofd. Dat zit in jouw hoofd, dit soort informatie. Nou ja, je moet het even opzoeken. Weten wanneer je dat moet doen. En dan net doen alsof je het echt goed weet. Nee, maar het is in ieder geval wel heel erg zacht. En dat is niet alleen overdag zo, ook in de nacht. Ja. Want de jaarwisseling bijvoorbeeld. Ik denk dat het een graad of 11 is zo om 12 uur. Daarbij is het droog, dat is prettig. Er staat ook niet zo heel veel wind. En er komen wat opklaringen voor. Morgen bijvoorbeeld is nog wel een heel bewolkte dag met van tijd tot tijd wat mondregen. Oudjaarsdag een beetje gespetter. Zo rond het middaguur, vooral in het noorden van het land. En daarna wat opklaringen. Nieuwjaarsdag overwegend droog, een beetje zon als het mee zit. Dus ja, het is in ieder geval vooral zeer zacht. En de neerslag hoeveelheden morgen nog een beetje en daarna valt het wel mee. En gaat daarna de temperatuur weer naar beneden? Of heel voorzichtig. De 2, 3 januari stapsgewijs wat omlaag. En het duurt nog wel een paar dagen voordat we weer een beetje in de buurt van een gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar zitten. Dat is ongeveer 6 graden. Nou, eind volgende week zitten we daar waarschijnlijk wel in de buurt. Dankjewel, Marco. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Of stream alle seizoenen van de veelgeprezen serie Downton Abbey, nu op NPO Plus. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Dit is tot 7:30 Nieuws en Co. 4 minuten over 6:30.